Fata Bistriței. Scenariu radiofonic de Angel Trandafir. Apoi se povestește că de mult, de mult, în negura vremilor, trăiau pe meleagurile din ținutul Bistriței un plutaș cu femeia lui. Și aveau ei un fecioraș cu ochii negri ca mura câmpului și părul ca pana corbului. Și în vreme ce părinții lui întocmeau plutele care porneau pe apă de-a lungul țării până la Dunăre și la Marea cea Mare, copilul se zbenguia toată ziulica pe malul Bistriței, zvârlind cu pietricele în apa râului și făcând mare haz. Frumoase ca rochița ta. Hai să ne jucăm de-a v-ați ascunsela. Eu nu știu. Las că te învăț eu. Uite, întâi ne alegem. Dă în vale, tu ești floare, dă în deal, eu sunt cal. Gata, acum eu mi-acopăr ochii și tu te ascunzi între pomi, între flori, unde vrei. Dacă te găsesc, mă ascund eu, bine? Am înțeles, să nu te uiți. Nu, că se strică jocul. Începem! Unii elidoni, elicara, elicara, că asta e popaie curaș, pe la marahâncului, de ce fata cneazului, cu-n cojoc, de motoc, de în vale, tu ești floare, de în deal, eu sunt cal. Ha! Te-am văzut, te-am văzut! Ești în flori! Păi nici nu m-am ascuns! Da, de ce? M-am uitat la iarba verde, la pomii pădurii, la florile din poiană. Ce frumos e aici la voi! Fata mea stâmpărată! Unde e? Mă strigă mama, trebuie să plec. Spune repede, cum te cheamă? Că mai vin și mâine. Pe mine, Gheorghiță, da pe tine. Pe mine? Pe mine, fata Bistriței. Aici sunt, mama, vin acuș. Ziua aceea, Gheorghiță venea în fiecare zi la malul Bistriței și fluiera așa cum știa el, iar fata Bistriței se ivea de unde nici nu gândeai și începeau să se joace printre florile și copacii pădurii. Și azi treci vreme, mâine treci vreme, au crescut și s-au îndrăgit unul pe altul. Iar mama Bistrița, văzând asta, a închis-o în palatul ei din adâncul împărăției apelor. Dar fata a chemat pe împăratul racilor, care a tăiat gratiile și a fugit din palat. Fată neascultătoare, întoarce-te înapoi, întoarce-te, întoarce-te! Nu-ți este îngăduit să te însoțești cu un pământean, întoarce-te! Nu mă întorc, mamă! Mi-e drag, Gheorghiță, mi-e drag, mă duc cu el! Dacă ți-e așa de drag, Gheorghiță, atunci du-te, du-te, dar ține minte, când vei avea nevoie de ajutor, să vii aici și să mă chemi. Du-te, du-te, fata mea. Rămâi cu bine, mamă. Fata Bistriței s-a dus acolo unde o aștepta Gheorghiță, s-a însoțit cu el și a ajuns așa o nevastă bună și harnică. Și vremea trecea și îmbătrânea și fata Bistriței și Gheorghiță, dar asta era numai așa de ochii lumii, că fata Bistriței țesuse două cămăși de borangic fermecate și de cum se îmbrăcau seara cu ele, amândoi întinereau. Dar cu toate că trecuse atâta amar de vreme, Gheorghiță tot nu aflase numele adevărat al nevestii lui. Nu mă mai întreba, Gheorghiță, că-i primejdie de moarte. Dacă ai să-mi rostești numele, vei muri. Și tu, mândru? Eu voi muri cu o clipă înaintea ta. Peste pământurile dintre munți și mare, stăpânea pe vremea aceea un voivod bătrân, înțelept și viteaz, din neamul străvechi al voivozilor noștri pământeni, care avea o mândrețe de fată ca o floare, cu numele de Irina. Tocmai veniseră pețitorii s-o ceară când buciumele începură să sune a primejdie. Maria ta! Maria ta! Maria ta! Dușmanii au năvălit la hotarul țării! Cine sunt ăștia? În fruntea lor se află God! Nu se mai sature de pământ, God împărat. Mai vrea și de la noi. Să-i dăm atunci cât i-o trebuie, de lung și de lat. La arme, oșteni! Voivodul cu oștenii lui au ieșit înaintea cotropitorilor și de trei ori oștile s-au izbit în suliți, s-au zdrobit în buzdugane și s-au tăiat în paloșe. Dar izbânda era când de o parte, când de alta. Că împăratul împăraților avea o știre câtă frunză și iarbă. Și văzând voivodul că nu poate birui puhoiul lui God împărat, s-a sfătuit cu oștenii lui să se tragă la munte pe aici, prin părțile Bistriței, și să-l prindă pe dușman la strântoare. Într-o seară, voivodul cu o ceată de oșteni și sfetnici a ajuns la casa lui Gheorghiță. Bucuroși de oaspeți, gospodarilor. Bucuroși, bucuroși. Da, suntem ca mulți moșnege. Ce zici? E, mulți puțini, nu-i supărare. Dacă ați nimerit la gospodăria mea, am să vă omenesc și eu cu multul și cu puținul meu, cum am pomenit din moș strămoș. Știi cine sunt, moșnege? Apoi de, dacă mă gândesc bine... Sunt voievodul țării. Să trăiești, Maria ta. Poftiți înăuntru. Fata Bistriței s-a îngrijit cu mare sârguință de oaspeții săi și i-a îndestulat cu pită caldă, cu miere de albine, cu vin și cu plăcinte, cu bostan. Dar tot timpul își arunca ochii la un tinerel cu mijlocul subțire, încins cu paloș zdravăn, care ședea sfios mai la o parte. S-a dus la el și l-a luat de mână. Tu, copila mea, vino cu mine. Nu se cade să stai între atâția bărbați. Dar de unde știi, mătușa, că sunt fată? De-mi zice așa? E, ochii mei nu mă înșeală niciodată. Vino cu mine în odaia cealaltă. Du-te, Irina. Du-te cu bătrâna asta cum se cade. Du-te și te odihnești. Mă duc, tătucă. Cu plecăciune boier dumneavoastră. Admane! Poruncă, Maria ta. Câți oșteni s-au prăpădit astăzi? Destui, Maria ta. Cu toate astea, vrăjmașului i s-au prăpădit de 5 ori mai mulți. Dar ei sunt ca iarba, Maria ta. Te îndoiești de puterile noastre, Hatmane? Să mă ferească Sfântul de așa ceva, Maria ta. Eu am spus ce este. Tu ce veste îmi dai, postelnice? Eu, Doamne, am îndeplinit porunca Măriei tale și nu prea. Cum? N-ai trimis copiii și femeile în munți după cum ți-am poruncit? Trimis, Maria ta. Copiii sunt bine ascunși în păduri. Nu o să-i găsească nimeni. Codul e frate cu noi și ocrotește. Dar femeile, postelnice, cu femeile ce ai făcut? Cele tinere, Maria ta, ba chiar și parte din cele mai vârstnice, n-au voie să meargă. au rămas alături de fiii și soții lor și s-au luptat cu multă vrednicie. Postelnice, postelnice, sunt fiicele și mamele noastre. Nu te cer pentru asta. Să trăiești, Maria ta. Ce-i acolo, capitane? Se zărește în vale un călăreț cu o pânză albă în vârful suliței, Maria ta. Trebuie să fie un sol. Adu-l încoace să vedem ce vrea. Iată-l, Maria ta. Dezleagă-i ochii. Da. Grăiește, solule. Ce vești ne aduci? Vești bune, Maria ta. Pace. Pace și îngăduința măritului nostru stăpân, Got, împăratul împăraților. Pace. Nu vă bucurați așa de vreme, oșteni. Stați-o leacă, să mai chipzuim. Ce voiește în schimb măritul împărat? Tu și țara ta să ascultați de acum înainte de poruncile lui. Țara asta n-a ascultat de nimeni niciodată și nu o să asculte nici de el. Ce mai cere? 300 de care cu bucate. Îi dăm. Ce mai cere? 300 de vite. Îi dăm. Ce mai cere? 300 de cai moldovenești. Îi dăm. Ce mai cere? 10 copile... Nu! Asta nu! Niciodată! Nu, nu te mânia, Maria ta. Asta ni solia. Mai cere ceva? Da, Maria ta. Cere să-i dai prins pe oșteanul cel tânăr care i-a ucis feciorul. Nu! Asta nu! Pe domnița Elina, nu! Nu! Îngăduie, Maria ta, o întrebare în afară de solia mea? Câtă vreme vorbești cu vincios, întreabă solia. Oșteanul cel tânăr care l-a răpus în luptă pe feciorul lui Got împărat, e domnița ta, Irina? Da, solule. Strașnică domnița ai, Maria ta. Spun asta pentru că și eu sunt oștean și îmi place vitejia. Dar ce răspuns să-i duc măritului Got împărat? Eu și țara nu ne închinăm lui. Iar copiile nu-i dăm. Și mai vârtos nu-i dau pe domnița Irina. Niciodată! Atunci mă duc, Maria ta, să duc răspunsul tău măritului Got. Solul a plecat și voivodul cu sfetnicii lui au rămas în așteptare. În locul solului cel bătrân cu vorba potolită, a venit altul care nu s-a ploconit în fața voivodului și a început să strige la el. Dacă nu te supui poruncii împăratului, va fi vai și amar de țara ta. Lift! Cum îndrăznești să vorbești astfel cu Maria sa? Sunt sol! Așa am poruncă. Grăiește, solule! Dacă așa ți-i porunca. Măritul Got se milostivește de tine și de țara ta. Se învoiește să se întoarcă tot pe unde a venit, să nu mai calce niciodată pământul țării tale. Se lasă păgubași de carne cu bucate, de vite, de cai și de cele 10 copile. Și ce vrea în schimb? Să-i dai prinsă de război pe fica ta care i-a ucis feciorul. Nu! Asta niciodată! Niciodată! Dacă nu te supui poruncii împăratului, țara ta va fi cotropită de la un capăt la altul, de nu va rămâne piatră peste piatră. Orașele, satele, cetățile, câmpiile, holdele și pădurile arse, oamenii duși robi, iar pe tine te va lega de coada calului, de barbă, și te va târî prin țărână până ce va cădea din tine bucată cu bucată. Destul, solule! Întoarce-te la stăpânul tău și spune-i că nu-i dau decât 3 coți de pământ, de nu-i o ajunge... O să-i dăm mai mult. Măritul Got, împărat, îți lasă timp de gândire până în revărsatul zorilor. Ei, oșteni și boieri dumneavoastră, ce hotărâm? Să hotărească Maria ta și aceea va fi. Nu, capitane Glod. Acum nu mai pot hotărâ eu singur. Hotărâți voi. Tu ce zici? O dăm pe domnița Irina, au ba. Ba, Maria ta. Dar tu, postelnice, ce zici? Ba, Maria ta. Voi sunteți tineri, vă clocotește sângele în vine, dar să vedem ce zice unul mai bătrân. Tu ce zici, hatmane? Eu, Maria ta, decât să hotărăsc, eu mai bine taiem capul. Atunci grăiește tu, vornice, care ești cel mai bătrân dintre noi. Eu am să grăiesc mâine, Maria ta, cu paloșul în mână. Ce frumoase, băi. Irina, de unde ai podoabele astea așa frumoase? E fotă, maramă de borangic. De la mătușa. Ai venit să mi le arăți? Nu, Maria ta. Am venit să vă împac inimile zbuciumate. Am auzit tot ce a spus solul și sunt gata să izbăvesc țara. Irina, pentru ce îngenunchezi în fața mea, uncheașule? Pentru că ești și din sângele meu și sunt mândru de tine. Dar nu te duce, copila mea. Nu te duce, domnițară, să te ucide în chinuri. Dar domnia ta, capitane, și voi toți, de câte ori ați vrut să vă dați viața pentru țară? Noi suntem oșteni, domniță. Și eu sunt fică de oștean, răsărită ca și voi din țărâna acestui pământ, plămădit cu lacrimi și cu sânge. Mă duc să izbăvesc țara. Nu vreau să o cotropească dușmanii. Domniță, domniță, mi-e drag de tine. Nu te duce. Așteaptă până mă întorc eu. Ești fericită. Mamă, dușmanii au năvălit în țară. Vor să dărâme orașele, satele, să aprindă holdele, pădurile, iarba, florile, să ucidă copiii, să pângărească femeile, să robească tinerii. Cum se poate? Ce? Nu mai sunt bărbați în țara asta? Mamă, oameni viteji care apără cu dârzenie pământul țării. Chiar Irina, fiica voievodului, l-a ucis în luptă pe fiul lui Got împărat. Dar acum acesta o cere pradă de război. Vitează, fată, bine i-a făcut. Și tu, tu ce vrei să faci acum? Să-mi spui ce putere am ca să o scap pe Irina din ghearele lui Got împărat. Află. Află că ai puterea focului. Oh, am să-i pârjolesc pe toți. Dar ia seama, fata mea, dacă te folosești de puterea asta, va trebui să te întorci în împărăția apelor. Dacă domnița Irina vrea să-și dea viața, dau și eu dragostea mea pentru țara asta. Când s-a întors fata Bistriței, domnița Irina era gata să încalece și să plece. Voivodul cu toți oștenii îngenunchiaseră în fața ei și, cu capetele plecate, îi cereau iertare. Stai, domniță, nu pleca! Ce e asta, mătușă? Să îngăduie Maria ta să mă duc eu la Got împărat în locul domniței Irina să mântui țara. Mătușă? Mătușă, țar de deșagă? Nu șuguiesc, Maria ta. Tu ce zici, Gheorghiță? Dacă izbăvești țara de dușmani, du-te, mândru. Chiar dacă n-ai să mă mai vezi niciodată? Dacă n-am să te mai văd niciodată, mândru, atunci spune-mi cum te cheam și mai arată-te odată așa cum erai tu în tinerețea noastră, cea adevărată. A zburat pe cal ușoară ca o pasăre. Nici n-a atins scările. Mătușă! Mătușă! Lasă-mă să te îmbrățișez. Îmbrățișează-mă, Irina, dar taci. Nu mai plânge. Și acum, măria ta poruncește celor doi oșteni să-mi deie mie torțele. Dați-i torțele, oșteni. Rămâi cu bine, Irina. Cu bine, mătușă. Rămâneți cu bine, oameni buni. Și să nu uitați că pământul ăsta este al vostru din veacul veacurilor. De când e lumea lume, să nu-l dați nimănui niciodată! Niciodată! Nimănui! Niciodată! Nimănui! Hai, murgule! Zboară! Ai intrat în mijlocul dușmanilor! Aruncați torțele! Fug, dușmanii! Nu mai au unde fugi, tătucă! A aprins toată tabăra! I-a pârjolit pe toți! Scrum i-a făcut! Uite că se întoarce! Ne face cu mâna! S-a oprit de scale, că golește calul! Tătucă! Tătucă! Se topește! Se topește! În jurul ei țâșnește apă! I-a ajuns până la genunchi! Până la piept! Până la umeri! Torna! Măria ta, a murit Moș Negru. Când? În clipa când a strigat Dorna. Țineți minte, așa să se numească și apa aceasta, Dorna. Pentru ca această întâmplare să nu se uite din neam în neam și din veac în veac, apa în care s-a prefăcut fata bistriței se numește Dorna.